Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Ken je dat gevoel dat alles gewoon perfect voor elkaar is? Ja, als mijn 300 sportscholen bijvoorbeeld op tijd zijn bevoorraad. Juist, je leverancier gebruikt Salesforce Customer 360. Het verenigt teams rond sportschoolhouders zoals jij voor wow-momenten zoals... Wanneer nieuwe gewichten binnenkomen in de juiste kleur blauw. Ja, en die leuke handdoeken? Zo zacht, zo stevig. Met één klik geregeld. Wauw. Verenig je teams en verras je klanten. Ga naar salesforce.com/nl/360. NPO Radio 1. De politie en het OM onderzoeken berichten over bedreiging van een politieagent na een schietincident bij het boerenprotest in Heerenveen. Op sociale media zou van zeker één agent een naam en foto rondgaan. De agent zou zijn ondergedoken. In het strafproces over motorclub Macaluago heeft de rechtbank voor de vierde keer iemand tot levenslang veroordeeld. De man van 36 was betrokken bij twee moorden. Volgens justitie was Ridouan Taghi de belangrijkste opdrachtgever voor de moorden die Caluago pleegde. Chemiebedrijf DuPont is aansprakelijk voor de gezondheidsschade van werknemers die Lycra-vezels maakten. Het heeft de rechter bepaald in een tussenvonnis. De FNV spande een rechtszaak aan namens 15 oud-medewerkers van DuPont die werkten met het oplosmiddel. Dat veroorzaakte volgens hen miskramen en doodgeboortes. En de eerste patiënt in Nederland met een kunsthart is overleden. Hij was 54. Hij had het kunsthart 240 dagen. Het weer nog vanavond nog een bui. Morgen droog en af en toe zon. Het maximaal 22 graden is het iets warmer dan vandaag. En dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Daarvoor is hier van de ANWB Bianca Damink. De files zijn intussen bijna opgelost. Wat nog wel opvalt is de A16 van Breda naar Rotterdam. Het is daar nog behoorlijk druk tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is nog een half uur daar. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je nog een kwartier oponthoud tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is daar wel weer helemaal vrij. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Ja, goedenavond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Niets leek hem dan weg te kunnen krijgen, maar vandaag kondigde de Britse premier Johnson dan toch zijn vertrek aan. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. Ja, is dit alles nou goed nieuws voor Groot-Brittannië, voor de EU, voor iedereen die tegen de Brexit was? En is het goed nieuws voor Poetin? Daarover praat ik komend half uur met Patrick Bernhard, die een boek over Johnson schreef, Bestemming bereikt. Met voormalig Brexit-rapporteur en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en met Tweede Kamerlid voor Ja 21 en voormalig Europarlementariër Dirk-Jan Epping. Maar eerst gaan we naar Londen zelf, want daar is correspondent Lia van Beckhoven. Goedenavond, Lia. Goedenavond, Martje. Ja, hoe was het daar vandaag in Londen? Hoe wordt er gereageerd? Nou, ik ben net even weg van mijn plek, maar nu weer op weg naar Westminster. En ik moet je zeggen, dit was een van die dramatische dagen in de Britse politiek waar je gewoon bij wil zijn. Vooral een dramatische dag in de psychodrama van Boris Johnson's rol in de Britse Conservatieve Partij. De Britten lijken soms het patent te hebben op dit soort dramatische dagen. Niets is, moet ik je zeggen, wat het lijkt. Het meest merkwaardige moment vond ik toch wel die toespraak waarin, zoals je zegt, de premier na eindelijk bevestigd te hebben dat hij moet aftreden, hoor je hem dan in een toespraak helemaal niets zeggen over aftreden. Hij geeft een toespraak waarin hij zegt dat hij nog maanden blijft zitten. Of in ieder geval, hij blijft zitten totdat er een opvolger is. En dat kan dus heel lang duren. Dat kan tot het najaar duren. Dus wat dat betreft is er eigenlijk nog helemaal niet veel opgelost. Ah, want ik hoor ook inderdaad heel veel geluiden dat daar ook heel veel mensen het niet mee eens zijn. Die zeggen, die moet zo snel mogelijk nu juist weg. Absoluut. Er zijn veel mensen in de fractie van de partij. En die zullen volgende week een soort van tijdschema op gaan stellen. En die zullen zich inderdaad. En die zullen dan vooral hopen. Gekruiste vingers achter de rug. Dat Boris Johnson zich daar ook aan zal houden. Kijk, natuurlijk zal die opstappen. Natuurlijk zal die vertrekken. Maar is de Britse regeringspartij. En vooral zijn de Britten erbij gebaat. Als Boris Johnson zo lang nog blijft zitten. Ik denk dat het allemaal wel mee zou vallen als hij bijvoorbeeld inderdaad als interim waarnemend premier de zaak voorlopig in goede banen zou leiden. Maar dat zit niet in zijn DNA. Mm. Boris Johnson is iemand die gewoon door blijft regeren. Die zelf belangrijke beslissingen blijft nemen. En kan dat terwijl hij eigenlijk al weggestemd is? Dat is de vraag. Ja. Hoe gaat het überhaupt, zo'n opvolgingsprocedure? Normaliter, maar Boris is geen normale premier. Maar normaliter, als een Britse premier wordt weggestemd, het zij in verkiezingen of met zo'n paleiscoup, zal ik maar zeggen, dan staat binnen luttele uren de verhuiswagen op de stoep. En dan is het echt een kwestie van uren voordat zo'n premier ook inderdaad de boel nieuwe gordijnen moet opnemen voor een nieuw tehuis, want voor een nieuwe woning, want hij is dan meteen premier af en dus moet hij meteen de voordeursleutel overhandigen van Downing Street nummer 10. Dat is dan echt zijn ambtswoning niet meer. Dat gaat heel, heel, heel snel. Opnieuw dus niet in het geval van Boris Johnson. Die doet echt alles anders. Ja. En ook dit dus vandaag. Ja, ondertussen vliegtuigen over jou heen. We gaan even naar Pieter Omtzigt. Welkom. Boris Johnson leek toch enorm aan het pluche vastgeplakt. Was u verrast? Nou, volgens mij zit hij nog steeds aan het plusje vastgeplakt. Ja. Ik heb zelden iemand gezien die zich zo wanhopig vasthoudt aan het plusje. Ik bedoel, meer dan 50 van zijn ministers, onderministers, staatssecretarissen en private en andere mensen zijn afgetreden. Dat is nog nooit vertoond in Groot-Brittannië. Hij heeft het vertrouwen van zijn eigen kabinet verloren. Hij heeft het vertrouwen van zijn eigen partij verloren. Ja. Eigenlijk vertrouwt niemand hem nog. Nee, maar zoals Leo van Beckhoven zegt, hij praat nu alsof hij inderdaad nog maanden blijft. Maar in principe heeft hij toch wel toegezegd, ik ga weg. Of denkt u, hij gaat toch nog een streek uithalen, ik noem maar wat. Nou, er ligt een keiharde brief van John Major die gewoon zegt van eigenlijk moet de vicepremier, dat is Dominic Raab, het onmiddellijk overnemen. Of de parlementariërs moeten onmiddellijk een ander minister-president kiezen. Want waar het vorige kabinet er niet in slaagde om hem in het gelid te houden, want normaal gesproken heb je daar ook checks en balances in een kabinet, ziet hij niet hoe een nieuw benoemd kabinet hem wel in het gelid laat lopen de komende 3 maanden. En ik snap waarom hij dat zegt. Het feit dat een voormalige premier zegt dat een van zijn opvolgers onmiddellijk moet opstappen, dat zegt heel veel. Dus ik verwacht inderdaad ook niet dat het conflict vandaag voorbij zal zijn. Kijk, het zit inderdaad niet in zijn DNA, zoals Lia van Beckhoven zei, om gewoon rustig te wachten en een soort wat meer terughoudende rol aan te nemen. Ik denk dat hij eens zou weten hoe hij het zou moeten doen als hij het zelf al zou willen. Mm. Ik denk dat het vandaag nog niet helemaal voorbij is, nee. Nee, Dirk-Jan Epping, vandaag is het dan niet voorbij. Maar gaat hij het loslaten? Ik moet nu bijna denken aan, als ik de kat wel eens van een kussen aftrek, dan houdt hij zich nog zo vast met die nagels aan dat kussen. Dat beeld dringt bij mij nu een beetje op. Ja, het lijkt wel alsof ze hem echt moeten buiten dragen. En dat iedereen in de partij moet zeggen, je moet echt gaan. Maar ik denk niet dat hij langer kan blijven zitten. Want John Major heeft al gezegd dat blijven zitten is very unwise. De conservatieven hebben natuurlijk een grote parlementaire fractie van circa 350 mensen. En die mensen denken van, hoe kan ik straks bij verkiezingen worden herkozen? En wie gaat daarvoor zorgen? Ja. Dus dan kan Boris Johnson niet zeggen, ik blijf lekker zitten, als de carrière van al die mensen in gevaar komt. Dus die willen snel een verandering. Ja. Lia, bij jou terugkomend... Als die dan toch zal gaan, dan zal die in ieder geval in de geschiedenisboekjes met Brexit verbonden blijven. Betekent een vertrek van Johnson nou bijvoorbeeld ook dat die Brexit misschien ook weer op losse schroeven zou komen te staan? Nou, dat vraag ik me af. Kijk, het hangt ervan af natuurlijk wie de nieuwe partijleider en de nieuwe Britse premier wordt. Die strijd is nog lang niet gestreden. En bovendien, ik denk wat je onder Johnson niet had, maar wat je nu wel hebt en gaat krijgen, is dat er wel een richtingenstrijd gaat losbranden in de Conservatieve Partij. Als je alleen al kijkt naar het aantal namen dat zich nu voorgedaan, het aantal namen van mensen die zich nu beschikbaar stellen als kandidaat voor het leiderschap van de partij en voor het premierschap, dan zitten daar mensen tussen die veel minder extreem Brexiteer zijn en sommigen die zelfs Remainer zijn van huis uit. Ik heb geen idee en niemand weet hoe dat gaat aflopen. Maar nogmaals, ik zag een tweet voorbij komen. Inderdaad, van de vroegere onderhandelaar, Brexit-onderhandelaar namens de EU met Londen. En die hoopt, die zegt erg te hopen dat de ruzieachtige sfeer, het gebrek aan vertrouwen dat er is tussen en Brussel aan de ene kant en Londen aan de andere kant, dat dat zal verminderen nu Johnson plaats moet maken voor iemand anders. Ik vraag het me af. En je zegt, nou, er komen nu allemaal namen op. Ik ben toch vooral benieuwd, kan je er een paar noemen waarvan jij denkt, nou, dat zal hem of haar wel eens kunnen worden? Nee, dat kan ik niet zeggen, want ze zijn pas nu begonnen. Hè, dus er zijn nog een aantal kandidaten. Er zijn een aantal kandidaten die zich al warm liepen terwijl ze nog in het zadel zaten, terwijl ze nog ministeries hadden. En Boris Johnson er nog zat en er helemaal geen vacature was. Maar één bekende kandidaat is en bekend omdat ze al maanden poseert met, wat zal ik zeggen, soms erg merkwaardige selfies, om maar in het publieke oog te blijven, is de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Liz Truss, die ook nu vervroegd is teruggekomen van een internationale conferentie, omdat zij echt, echt, echt ontzettend graag wil, en dat weet iedereen, Boris Johnson op te volgen. Maar dan heb je ook, en er was een peiling de afgelopen uren gedaan door YouGov, en die had aan een aantal conservatieve partijleden gevraagd, want die maken op de duur de dienst uit. Die gaan beslissen wie de opvolger wordt. En daaruit kwam eerste bovendrijven Ben Wallace, minister van Financiën, die het natuurlijk heel goed gedaan heeft als het gaat om Oekraïne. He, de Britten hebben de militaire hulp aan Oekraïne gecoördineerd. Dus dat is een hele belangrijk iets. Maar nog belangrijker, vind ik, en nog veelzeggender, is dat die man een Remainer is. Ja. En dat die man dus anti-Brexit was destijds. Okay. En dat in een partij die echt Brexiteer is, dat is interessant. Ja. Nog eentje aan je voorleggende minister van Defensie hoorde ik ook noemen. Dat is hem, Ben Wallace. Ja, dat is die Ben Wallace. Oh, je zei financiën. Inderdaad, Defensie. Ah, oké. Okay. Nee, maar dan hebben we dat opgelost. Ik wist de naam even niet, maar ik wist wel. Die minister van Defensie, die moet ik onthouden. Ben Wallace. Of hij kans gaat maken, en een grote kans weet ik niet. Of hij überhaupt mee gaat doen. Hij hield zich laatst ook op de vlakte. Maar er komen er heel wat. Er komen heel wat. Ook mensen die je al wel kent, zoals minister Zahawi. Ja. Rishi Sunak is ook een goede kanshebber. Als hij inderdaad besluit zich kandidaat te stellen. Ja. Genoeg namen dus, inderdaad. En de dame waar je het over had, die met de selfies, daar wordt van gezegd, wat weinig ervaring nog. Maar inderdaad een heel groot wil, toch? Ja, en fantastisch ambitieus. Op zich niks mis mee natuurlijk. Nee. Maar wat weinig ervaring betreft, kijk, vergeet niet, het kabinet van Boris Johnson, de regering van Boris Johnson, heeft vooral bestaan, want daarop zijn die mensen uitgezocht destijds, uit degene politici die op de eerste plaats loyaal waren aan hem en op de tweede plaats Brexiteers waren. Ja. Dus ze zijn nooit gekozen op hun bekwaamheid, begrijp je? Nee. En dat betekent natuurlijk dat de meest getalenteerden niet per se in de Britse regering hebben gezeten de afgelopen paar jaar. Ja. Oh, wij gaan dit ontzettend volgen, Lia. Dank. Jij moet nu heel snel volgens mij weg voor de Belgische televisie. Het zijn natuurlijk drukke dagen. Dank dat je bij ons even was vanuit Londen. En hier praten we verder met Kamerleden Pieter Omtzigt en Dirk-Jan Eppink. En Patrick Bernhard, die een biografie schreef over Boris Johnson. Ik wil toch maar de vraag op tafel leggen voor wie dit goed nieuws is. Als hij weggaat, ik noem er een paar. Zou we dan graag beginnen bij de eerste. Is het goed nieuws voor het Verenigd Koninkrijk? Is het nou goed nieuws voor de EU? Is het goed nieuws voor het anti-Brexit-kamp? En tot slot, is het goed nieuws voor Poetin? Nou, we hebben een heel rijtje af te werken. Om dan maar te beginnen bij het Verenigd Koninkrijk zelf. Even luisteren, want op straat is niet iedereen negatief over Johnson. I think he's made a lot of mistakes, but he's done a lot of good things as well. First Western economy to come out of the pandemic. He's delivered Brexit, which will be the long-term benefit of the country. So you'd be sorry to see him go. On the basis I can't see an obvious replacement, then possibly yes. Ja, deze meneer heeft misschien wel gelijk dat er nou niet direct een logische vervanger in de coulissen staat. Verwachten jullie chaos? Om te beginnen bij Patrick Bernard. Chaos, dat is wel een heel groot woord. Dat verwacht ik eigenlijk niet. Ze zouden gewoon die procedure rustig moeten gaan volgen en kijken wie de opvolger wordt. En met Johnson is het zo, ja, je houdt van hem of je houdt niet van hem. Deze man, die burger, die vindt hem geweldig, omdat hij ook charisma heeft. Hij kan mensen in vervoering brengen. En bij de vorige verkiezings- of leiderschapsverkiezing stond hij tegenover Jeremy Hunt, dat was een redelijk saaie man. Ja. Nou ja, en zo is Johnson. Hè? Dus dat hij dan. Hij is een divisive figuur. Hè? Je bent of voor hem of tegen hem. Jij schreef ook. Het boek wat jij schrijft heeft de ondertitel Bestemming bereikt. Ja, eigenlijk was zijn hele leven erop gericht om deze positie te bereiken. Hij is op Eton geweest, op Oxford geweest. En alles was erop gericht om premier te worden. Ja. Toen had hij de kans, nu, om er wat van te maken. En eigenlijk is het, hij heeft een hele goede verkiezingsuitslag heeft hij gemaakt. Hij heeft Brexit er doorheen gekregen. Maar voor de rest is het eigenlijk best een mager premierschap. Het is eigenlijk best wel jammer voor iemand met zoveel ambities, hè, dat het dan niet uitkomt voor hem. Dan, dat zou erin kunnen resulteren dat het allemaal heel goed is voor Groot-Brittannië, Pieter Omtzigt. Ja, daar gaan de Britten zelf over. Ja, maar zo erop kijkend. Nee, goed. Je ziet een democratie die gewoon functioneert. Als de meerderheid er vanaf wil, dan willen ze er vanaf. En dat is aan de Britse politici om te bepalen wie hun premier is in het Britse stelsel. Hij zit nu een klein beetje misbruik te maken van de situatie, zoals Dirk-Jan net al zei. Want ik denk dat Labour zo snel mogelijk nu een motie van wantrouwen gaat indienen. Daar durven de conservatieven dan niet voor te stemmen. Omdat als ze daarvoor stemmen, ze onmiddellijk verkiezingen hebben. En ze hebben het liefst dat ze een nieuwe persoon in het zadel kunnen helpen. Dat die laat zien dat hij het op een nieuwe manier gaat doen. En dan verkiezen organiseren. Nou, en Johnson denkt zelf, omdat ze hem toch niet weg durven stemmen, blijf ik zitten. Maar in principe functioneert die democratie, want het vertrouwen in hem is er niet meer. Dus moet hij opstappen. Ja. Gaan we naar de Europese Unie. Is het goed voor de Europese Unie, meneer Epping? We kennen u als behoorlijk eurocritisch. Dat was Johnson ook. The enemy of the enemy is my friend, zou je kunnen zeggen. Ja, ik heb in het Europese parlement in een fractie gezeten met de Britse conservatieven en de partij zo goed van binnenuit leren kennen. Maar de Britse conservatieven zijn politici die altijd heel rustig zijn, maar die toch allerlei streken hebben om de ander onderuit te halen. Ze doen dat op een zeer elegante, charmante manier. Maar ze in een paar woorden kunnen dus killing zijn in die partij. En dit wordt ook een belangrijke race, omdat je dus zoveel parlementsleden hebt. Hè. Dus meer dan twee keer de omvang van de Tweede Kamer. Dat is één fractie. Daar heb je ook chief whips en whips. En iedereen moet in orde gehouden worden. En dat is dus wel strak aangeleide partij. Maar als heel veel kandidaten zeggen van ik ga het proberen, krijg je natuurlijk in het begin wel onrust. En op een zeker moment heb je er twee over. En dan moeten de partijleden moeten die kiezen. Maar in Brussel zelf, dus bij de EU, er zal wel een zeker leedvermaak zijn, denk ik. Ze zullen ook wel denken, daar zijn we eigenlijk vanaf. Want het was toch een premier van grote stappen snel thuis en niet zozeer van het detail. Je zag ook dat hij het Noord-Ierland-protocol weer open wilde breken. Daar zit de EU niet op te wachten. Ik denk Groot-Brittannië zelf ook niet, want dat zorgt voor veel spanningen. Maar dat zijn zaken die hij gewoon deed. Hij bruskeerde vaak tegenstanders met onverwachte dingen. En niemand wist dan precies wat je moest doen. En dat was lastig voor de EU. Want de EU werkt eigenlijk via procedures, onderhandelen, nog een keer onderhandelen, checken. En dat is een lang proces. En hij is een man van de actie. Ja, inderdaad, leedvermaak in Brussel, Pieter Omtzigt. Nou ja, dat laat ik aan iedereen in Brussel over. Ik bedoel, u laat alles aan de mensen in Londen over en u laat alles aan de mensen in de EU over. Ja, maar nu vraagt u wat ze er in Brussel van vinden. Kijk, ik zie gewoon een relatie die heel stroef ging de afgelopen jaren tussen Johnson en de EU. En wij hebben gewoon belang bij een soepele relatie. En een soepele relatie is wat anders dan dat je het overal met elkaar eens bent. Je kunt ook soepel met elkaar omgaan, terwijl je gewoon over bepaalde dingen anders denkt. En dan kom je er gemeenschappelijk uit. En dat is op dit moment belangrijker dan ooit. Want behalve dat we natuurlijk de Groot-Brittannië niet meer in de Unie hebben, is Groot-Brittannië wel gewoon NAVO-lid. En een van de belangrijke conflicten op dit moment in Europa ligt toch echt rondom Oekraïne. Ja, en gaan we het zo over hebben. Ja. Daar zijn wij en de Groot-Brittannië een belangrijke bondgenoot van elkaar. Bepaalde onderdelen van onze legers zijn ook redelijk geïntegreerd. En ik denk dat het heel belangrijk is dat in dat soort verbanden de samenwerking en het vertrouwen tussen de leidende politici aanwezig is. Ja, gaan we het zo absoluut over hebben. Want het betekent natuurlijk ook wat voor deze oorlog. Eerst nog langs het anti-Brexit-kamp. Wat er natuurlijk ook is. In Schotland reageerde men blij op het vertrek van Johnson. Bij monden van Nicola Sturgeon van de Scottish National Party. Laten we even luisteren. The chaos and complete lack of integrity that has characterised Boris Johnson's premiership has in the last few days descended into complete and utter farce, and all at a time when people in every part of the UK are really struggling with very real challenges. So I think first and foremost there will be an overwhelming and very widespread sense of relief today that Boris Johnson's time as Prime Minister, which should probably never have been allowed to happen in the first place, is coming to an end. Ja, ze waren er natuurlijk van meet af aan niet voor de Brexit. Voelen zich dusdanig gefrustreerd door de koers van Londen. Patrick Bernhard, denk je dat Johnson's exit iets gaat veranderen voor die Brexit-deal? Nou, voor de Brexit-deal weet ik niet, maar voor Schotland kan het interessant zijn. Die zitten natuurlijk de hele tijd te azen op onafhankelijkheid. Dat is een keer mislukt met een referendum. Die willen nog een referendum. Ja. Of willen in ieder geval vrij worden en richting Europa gaan. Dus ja, ik snap de Schotten wel dat ze kansen zien. En voor de Brexit-deal, ja, dat zou dan een hele grote U-turn zijn als er nu opeens Groot-Brittannië Remainer kant zou kiezen. Dat zie ik niet 1, 2, 3 heel snel gebeuren. Nee. Maar als er nu opnieuw een referendum zou worden gehouden voor het terugdraaien van de Brexit, stel hè, zou dat dan überhaupt spannend worden? Nou, dat zou best kunnen dat de meerderheid dan nu toch zegt, we kiezen voor Europa, voor de EU. Dat zou best kunnen. Ja. Wat denkt u, Dirk-Jan Epping? Een minder harde Brexit-koers? Want ja, er valt ook nog heel veel in te vullen natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Maar ik geloof niet dat de conservatieve partij nou belang bij heeft om het thema Europa, dat die partijen tientallen jaren verdeelde, weer op de agenda te zetten. Dus men zal gewoon vasthouden aan Brexit. Ja. Ik denk dat het ook moeilijk zal zijn om Brexit helemaal weer terug te draaien. Daar moet je dan ook weer meerderheden voor vinden. Inderdaad, ik zie wel Schotland een kans ruiken om weer een referendum te houden en te praten over onafhankelijkheid. Maar Brexit is ook wel bezonken in de geesten van veel Britten. En als je kijkt wat Groot-Brittannië onder Johnson heeft gedaan, dan is het niet allemaal slecht. Ook als ik kijk naar zijn aanpak van de coronacrisis, als ik kijk naar zijn buitenlandse beleid, zijn defensiebeleid, vele handelsakkoorden gesloten en een militair pact met de Verenigde Staten en met Australië. Dus hij heeft wel echt gewerkt aan Global Britain. En het is voor hem natuurlijk jammer dat hij dat niet kan afmaken. Wel door eigen toedoen weliswaar. Ja. En dat is denk ik erg bitter voor hem. Ja, een van de mensen die ook zeker zal zeggen dat Boris Johnson goede dingen deed, is Zelensky natuurlijk van Oekraïne. Want de oorlog in Oekraïne, je kan je afvragen, is het vertrek van Johnson slecht nieuws voor Oekraïne en is het dus goed nieuws voor Poetin? Pieter Omtzigt? Nee, dit is geen slecht nieuws voor Oekraïne. De steun van Groot-Brittannië is groot. En die hangt niet alleen van Boris Johnson af. Maar er is wel gezegd, hij geeft die steun ook vooral om de aandacht af te leiden van binnenlandse problemen rondom zijn persoon. Ja, dat was een interessant lijstje dat iedere keer als er een schandaal van hem boven kwam, hij s'avonds inderdaad, en dat heeft hij minstens 12 keer gedaan de afgelopen maanden, dan een publieke telefooncall of een ontmoeting met Zelensky had. Dus hij wist altijd heel goed de aandacht af te leiden. Ja. Maar de steun voor Oekraïne is daar redelijk diep gevoeld. En net zoals Leer van Beck over zei, Ben Wallace op dit moment is inderdaad de minister van Defensie. Die staat daarvoor. En het wordt ook niet door de oppositie betwist. Die zit ook niet in het pro-Rusland kamp. Sterker nog, Boris Johnson was degene die op de dag dat hij gisteren moest hij eindelijk toegeven dat hij, toen hij minister van Buitenlandse Zaken was, op het Italiaanse landhuis van Alexander Lebedev langs gegaan was. En daar al zijn security achtergelaten had. En nou, hij kwam er nou niet echt vanuit dat het leek alsof hij niet gedronken had. En die Alexander Lebedev, die was ooit natuurlijk gewoon een KGB en daarna een FSB-agent. En die heeft nog een tijdje in de partij van Poetin gezeten. Dus als er nou ergens vragen over waren, was het bij hem. En de zoon van Alexander Lebedev, die is benoemd tot Lord of Siberia in het Britse Hogerhuis door de Britse Conservatieve Partij. Daar lopen ook allerlei interessante banden. Dus als je dan vraagt van welke politicus werd nou met rare... Ja, later is Lebedev overigens met de Novaya Gazeta. Dat is een krant die nou niet speciaal pro-Putin was. Dus het is niet zo dat Lebedev alleen maar pro-Putin was. Dat zeg ik niet. Nee. Maar over rare banden met Rusland, daar, die zitten wel in de conservatieve partijen, ook bij Boris Johnson. Ja. Dus misschien kun je nu iemand hebben die niet dat soort verdenkingen op zich gehad heeft. Nee, oké. Okay. Dus het hangt helemaal niet van de persoon Boris Johnson af. Of er steun is aan Oekraïne. Eens, Dirk-Jan Epping? Ja, dat klopt. Als je met Britten spreekt over buitenlandse politiek, daar zit natuurlijk honderden jaren ervaring achter. Dan zeggen ze vaak, we hebben niet zozeer vrienden, we hebben belangen. Elk land heeft belangen en in het kader van die belangen heb je bondgenoten. Ze kunnen dan ook bondgenoten wisselen, zoals ze dat in het verleden hebben gedaan. En ik denk dat de Groot-Brittannië het hele politieke systeem vindt dat de macht van Rusland niet moet worden uitgebreid. Dat Oekraïne moet worden gesteund. En dat zal een volgende premier ook doen. En die belangen die zijn, die leven langer dan vaak de politici zelf. En dat zal hier ook zo zijn. Ja. Dan over de persoon zelf. Want Patrick Bernhard, jij hebt je natuurlijk een behoorlijke tijd in de man verdiept. Bestemming bereikt dit boek. Je kan stellen dat na die bereikte bestemming het alleen maar bergafwaarts ging. Was het een typisch geval van hoogmoed komt voor de val? Nou ja, het is dus eigenlijk compleet aan hemzelf te wijten, hè, dat dit gebeurd is. Het heeft niet zozeer met politiek en met beleid te maken. Het waren knulligheden eigenlijk. Knulligheden, schandalen, dingen proberen te bedekken, niet eerlijk zijn, open zijn. Van ik heb een fout gemaakt, heel moeilijk dingen toegeven, excuses maken, liegen ook gewoon. Wat ik trouwens een hele mooie anekdote vond. Hij moest toch bij de festiviteiten rondom de Queen moest hij een bijbeltekst voorlezen in de kerk. En toen had de koninklijke familie voor hem een tekst uit Filippenzen volgens mij uitgezocht, waar het gaat over de waarheid vertellen. Oké, nou dat is een goeie. Dus ken hem natuurlijk. Zo is hij ook al, toen hij journalist was hij ook al, had hij foute citaten gebruikt, is hij daardoor ontslagen. Echt, zeker. Ja. Dus dit gaat al heel lang terug. En of het Eton is dat ze denken, we zijn onaantastelijk, wij onaantastbaar, die positie die behoort ons toe en we kunnen alles maken, dat zou best kunnen. Maar hoe zal hij de boeken ingaan? Want ik hoor inderdaad Dirk-Jan Epping bijvoorbeeld zeggen, ja, hij heeft ook goede dingen gedaan. Het is niet alleen maar slecht. Maar het lijkt wel alsof hij de boeken ingaat met Partygate. Dat denk ik footnote. Misschien niet. Ik denk dat hij vooral de boeken in zou gaan als de man die Brexit voor elkaar heeft gekregen. Dat was natuurlijk zijn belangrijke thema. En hij is toen die campagne ingegaan als Leaver. Terwijl het eerst onduidelijk was wat hij zou kiezen. En toen hij zijn gewicht erachter zette, Toen is dat gelukt. En dus ik denk Brexit, dat is nummer 1. Mm. Nummer 2 is zijn verkiezingszege. Dat was echt gigantisch. En terwijl Theresa May gigantisch verlies leed. En dat was het begin van haar einde. Heeft hij tegen alle verwachting in, heeft hij echt een landslide overwinning behaald. Dus ik denk dat hij de geschiedenisboeken in zou gaan met die twee zaken. Hè? Dus Brexit en de verkiezingen. Ja, en misschien op derde dan toch nog Partygate. Ja, Partygate. Of eigenlijk wat mensen in het begin vonden ze aantrekkelijk aan hem. Van hij is zo flamboyant. Hij is zo flamboyant, charismatisch. En dat blijkt dan toch ook weer een zwakte te worden uiteindelijk. Ja. En dus in dat opzicht kan je zeggen dat hij zo de geschiedenis zou ingaan. Als, Maar goed, voorlopig gaat hij de geschiedenis dus nog niet in. Want hij is er nog, hij zit er nog. En hij kan er ook nog terugkomen. Dat kan altijd nog, hè, over een aantal jaar. Ja, oh, ik geloof dat... Churchill is zijn grote voorbeeld. Ja, en die kwam ook natuurlijk terug na 6 jaar. Nou, dan zitten we hier gewoon over 6 jaar weer. Voor nu dank ik u allen. Patrick Bernhard, die het boek Boris, bestemming bereikt, schreef over vertrekkend premier Boris Johnson, Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Dirk-Jan Epping en natuurlijk Lia van Beckhoven vanuit Londen. Zometeen in Kunststof spreekt Frank van der Linden met schrijfster Gabriella La Rose. En dan om 8:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken met voetbal, het EK bij de vrouwen en het bijzondere verhaal van journalist Ton Dame, die in de zoektocht naar zijn biologische moeder op schokkende verhalen stuitte. Tot zo. NPO Radio 1.